วันนี้ก็ได้สาธิตให้ดูระหว่างเสียงที่อึกทึกครุกโครมกับการไม่มีเสียงอึกทึกครุกโครมว่ามีผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างไรการเวลามีเสียงอึกทึกครุกโครมนี่จะทำอะไรจะนั่งสมาธิจะฟังเทศน์ฟังธรรมนี่จะเป็นอุปสรรคจะรบกวนจะทำให้เป็นไปได้ยากฟังเทศน์ก็จะฟังไม่รู้เรื่องนั่งภาวนาใจก็จะไม่สงบเพราะมีเสียงคอยมากระทุ้งที่หูแล้วก็เข้าไปกระเทือนที่ใจอยู่ตลอดเวลาพอไม่มีเสียงดังทุกอย่างก็เงียบสงบใจก็สามารถสงบได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องไปบังคับเพราะไม่มีอะไรมาเขย่ามาทำใจให้กระเพื่อมถ้าฟังเทศฟังธรรมก็จะฟังได้อรรถรสฟังได้เหตุได้ผลเพราะได้ยินอย่างชัดเจนไม่ต้องคอยเงื้อหูฟังว่ากำลังฟังอะไรอยู่นี่คือเรื่องของปัจจัยที่เอื้อหรือปัจจัยที่ถ่วงการบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการปฏิบัติสถานที่นั้นจำเป็นจะต้องเป็นที่สงบสงัดวิเวกปราศจากเครื่องรบกวนต่างๆที่จะเข้ามาผ่านทางทวารทั้งห้าคือทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่จะบำเพ็ญจึงจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะจะได้เอื้อต่อการบำเพ็ญทำให้การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและการบำเพ็ญการทำใจให้สงบทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายสถานที่จึงต้องเป็นสถานที่สัปปายะสัปปายะก็คือสบายสบายต่อใจและสบายต่อร่างกายคือเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆตามวัดตามวาเช่นวัดป่าบ้านตาดนี่สมัยก่อนหลวงตาท่านจะคอยควบคุมเรื่องเสียงต่างๆโดยเฉพาะเสียงที่เกิดจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆท่านจะไม่ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆเพราะจะมาทำลายความสงบของสถานที่มาทำลายความเงียบของสถานที่อาคารแต่ละอาคารสร้างก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรยิ่งเป็นอาคารใหญ่ๆอย่างพระอุโบสถพระเจดีย์ท่านจะไม่ให้สร้างเลยท่านเคยเล่าว่าในหลวงเคยขอถวายสร้างพระอุโบสถที่วัดป่าบ้านตาดหลวงตาท่านก็ปฏิเสธไปเพราะท่านบอกว่าถ้าสร้างแล้วพวกคนที่เข้ามาก่อสร้างเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้จักการปฏิบัติรู้จักการรักสถานที่ ให้สงบสงัดวิเวกเขาก็ไม่มีศีลแปดเขาไม่รู้จักการรักษาศีลแปดหรือศีลห้าเผลอๆก็เอาสุรายาเมาเข้ามาดื่มในวัดเผลอๆก็มาร่วมหลับนอนกันในวัดมาออกลูกออกเต้ากันในวัดแทนที่จะมาตัดภพตัดชาติกลับมาส่งเสริมการต่อภพต่อชาติให้ยืนยาวนานออกไปการก่อสร้างสาวรวัตถุต่างๆจึงเป็นภัยต่อวัดที่มีการบำเพ็ญปฏิบัติถ้าจำเป็นจะต้องสร้างก็สร้างให้มันเล็กที่สุดและให้มันเร็วที่สุดของที่จำเป็นจะต้องสร้างก็มีที่พักอาศัยแล้วก็ศาลาที่ใช้ในการทำภารกิจที่จำเป็นเช่นการขบฉันการแสดงธรรมนอกนั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างนี่เป็นที่ของปฏิบัติแต่ถ้าเป็นที่สำหรับเชิดชูพระพุทธศาสนาอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดพระแก้วมรกตอย่างนี้เป็นการสร้างเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็สร้างได้แต่ก็ต้องไปสร้างในที่ที่ไม่มีการบำเพ็ญไม่มีการปฏิบัติจะได้ไม่มาทำลายกันนั่นเองวัดป่าวัดปฏิบัตินี้จึงมักจะไม่มีถาวรวัตถุต่างๆที่พักที่อยู่อาศัยก็เรียบง่ายพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วเพราะถ้ามีการก่อสร้างมันก็จะมีการสร้างไปเรื่อยๆมีคนอยากจะร่วมบุญร่วมสร้างกันสร้างโบสถ์เสร็จก็สร้างเจดีย์ต่อสร้างเจดีย์ต่อก็สร้างวิหารสร้างวิหารก็สร้างมณฑปมีเรื่องให้สร้างไปเรื่อยๆพอสร้างไปแล้วก็ต้องกลับมาบูรณะซ่อมแซมอีกสร้างไปได้10 ปี20 ปีมันก็เก่าดูไม่ได้ต้องมาบูรณะซ่อมแซมทาสงทาสีอะไรต่างๆกิจกรรมที่ควรจะทำก็เลยไม่ได้ทำกลับไปทำกิจกรรมที่ไม่ควรจะทำคือการก่อสร้างถาวรวัตถุและการบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นตัวของพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องสักการะบูชาพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนดอกไม้ธูปเทียนที่เรานำมาสักการะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไม่ใช่เป็นตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวที่เป็นตัวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่เองสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะจะทำให้ผู้บำเพ็ญได้เข้าถึงตัวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆจะไม่นำพาไปสู่ตัวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่นำไปสู่เนื้อหนังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือประเด็นสำคัญที่ชาวพุทธเราควรที่จะตระหนักให้มากๆถ้าเราอยากจะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานเราต้องสืบทอดด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะเป็นการเข้าสู่ ตัวเนื้อตัวหนังของพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ถาวรวัตถุนี้เป็นเหมือนกับของที่เรานำมาสักการะบูชามีหรือไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดมีก็ไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไม่มีก็ไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไปแต่อย่างใดในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงประกาศพระธรรมคำสอนนั้นมีแต่การบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นภารกิจหลักส่วนการสร้างถาวรวัตถุต่างๆนี้เป็นเรื่องของภารกิจเสริมที่ให้ผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ให้เขาทำไปเขามีศรัทธาอยากจะพัฒนาชีวิตจิตใจของเขาให้เข้าสู่แดนของพระอริยบุคคลแต่เขายังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าพอที่จะออกมาบำเพ็ญเขาก็เลยขอทำงานส่วนสนับสนุนผู้บำเพ็ญด้วยการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆให้แก่ผู้ที่ต้องการจะบำเพ็ญเช่นมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ก็สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมถวายให้กับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้มีที่อยู่ที่บำเพ็ญกันได้มีที่ไว้สำหรับอบรมสั่งสอนผู้ที่มีความสนใจต่อการบำเพ็ญปฏิบัติจิตตภาวนานี่คือเรื่องของพุทธศาสนิกชนที่แบ่งไว้เป็นสองส่วนด้วยกันฝ่ายนักบุญกับฝ่ายนักบวชฝ่ายนักบุญก็คือผู้ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ยังไม่สามารถถือศีล8ได้ทำได้ก็ยังทำทานและรักษาศีล5นี่เรียกว่าฝ่ายสนับสนุนสนับสนุนใครก็สนับสนุนนักบวชนักบวชก็คือผู้ที่สามารถที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้สามารถที่จะรักษาศีล8รักษาศีล10รักษาศีล227รักษาศีล300กว่าได้ตามสถานภาพถ้าศีล8ก็ของอุบาสกอุบาสิกาหรือแม่ชีศีล10ก็สามเณรศีล227ก็พระภิกษุศีล300กว่าก็พระภิกษุณีพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกนักบวชพวกนักบวชนี้เขาจะไม่มายุ่งกับเรื่องภารกิจของพวกนักบุญเขาจะไม่มาสร้างถาวรวัตถุมาทำบุญทำทานกิจกรรมเหล่านี้เขาจะระงับไปเพราะเป็นกิจกรรมที่หยาบกว่ากิจกรรมของการบำเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองเป็นงานหยาบถ้าเราอยู่ในงานที่ละเอียดแล้วไปทำงานหยาบงานหยาบมันก็จะมาทำลายงานละเอียดเช่นช่างไม้เวลาเขาจะทำโต๊ะทำเก้าอี้ในเบื้องต้นเขาต้องใช้เครื่องมือหยาบก่อนเช่นขวานมีดเลื่อยมาตัดไม้ให้ได้เป็นชิ้นเป็นอันที่เขาต้องการพอเขาเสร็จแล้วเขาก็ใช้กบใสให้มันผิวมันเรียบพอใช้กบเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาใช้กระดาษทรายขัดให้มันเรียบแล้วก็ลงสีนี่เป็นงานละเอียดขั้นกระดาษทรายขั้นลงสีนี่เป็นขั้นงานละเอียดแล้วถ้าตอนนั้นยังเอามีดเอาขวานมาใช้อยู่มันก็จะมาทำลาย งานละเอียดนั้นไปให้กลับเป็นงานหยาบไปฉันใดผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วจึงไม่ควรที่จะไปทำงานหยาบคือการไปทำทานโดยเฉพาะต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆต้องออกจากสถานที่ปลีกวิเวกเพื่อที่จะได้ไปทอดผ้าป่าบ้างทอดกฐินบ้างไปงานบุญงานฉลองเจดีย์งานฉลองโบสถ์อะไรต่างๆเหล่านี้งานเหล่านี้เป็นงานของนักบุญไม่ใช่เป็นงานของนักบวชเป็นนักบวชนี้ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่คอยมารบกวนจิตใจต่อต้านการทำใจให้สงบถ้าออกไปตามสถานที่มีงานบุญต่างๆก็จะต้องออกไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆแล้วก็จะมาทำให้ใจกระเพื่อมทำให้ใจสั่นสะเทือนอยู่เรื่อยๆการจะทำใจให้สงบก็จะทำไม่ได้และเวลากลับมาที่บำเพ็ญกว่าจะให้มันสงบได้ก็เสียเวลาไปเป็นวันก็มีออกไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอกลับมาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกใจมันไม่ยอมสงบสงัดด้วยมันยังติดอารมณ์เก่าๆติดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไปได้ไปอัดมาเหมือนกล้องวิดีโอไปถ่ายเหตุการณ์ต่างๆพอกลับมาถึงบ้านก็ยังมาเปิดใช้ดูต่อใจก็จะไม่สงบนี่เป็นการเดินถอยหลังเช่นอยู่สถานที่บำเพ็ญใจสงบดีพอดีถึงเวลามีคนมาชวนให้ไปทำบุญทำทานไปทอดผ้าป่าไปทอดกฐินด้วยความเกรงใจก็ดีหรือด้วยความอยากจะได้บุญจากการทำทานก็ดีก็เลยยอมออกจากที่สงบสงัดวิเวกหรือเพราะกิเลสตัณหามันอยากจะออกด้วยก็ดีบางทีมันก็กำลังหาเหตุหาช่องพอมีช่องที่จะได้ออกจากที่บำเพ็ญก็เหมือนกับกระรอกเหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกพอกระรอกมันเห็นโพรงนี่มันก็พุ่งไปเลยกิเลสนี่พอมีช่องให้มันออกมันก็จะออกไปเลยออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งที่ผู้บำเพ็ญก็พยายามที่จะดึงมันออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่พอเวลาใดที่ผู้บำเพ็ญเผลอขาดสติพอมีช่องเท่านั้นแหละกิเลสมันพุ่งไปเลยออกไปเลยออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทันทีไปสู่งานบุญต่างๆทันทีเป็นเหมือนกับปลาได้น้ำกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเวลาอยู่บำเพ็ญคนเดียวนี่สุดจะแสนเศร้าส้อยหงอยเหงาเบื่อหน่ายแต่ไม่เห็นโทษของการที่ออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปได้บุญที่เป็นบุญส่วนหยาบแล้วก็ต้องเสียบุญที่เป็นส่วนละเอียดไปบุญที่เกิดจากการทำทานนี้อาจจะได้หนึ่งเท่าแต่บุญที่ได้จากการภาวนานี้ร้อยเท่าพันเท่าก็ต้องเสียไปยอมเสียพันเพื่อได้หนึ่งอันนี้ฉลาดหรือโง่ยอมเสียหนึ่งพันบาทเพื่อจะได้หนึ่งบาทถ้าอยู่บำเพ็ญนี้จะได้ทีละพันแต่พอไปทำบุญให้ทานไปงานกฐินงานผ้าป่าก็ได้หนึ่งบาทแต่ก็ไปกันเพราะสู้อำนาจของ กิเลสตัณหาไม่ได้เพราะขณะอยู่ที่บำเพ็ญไม่ก้าวหน้าขาดความเพียรไม่เจริญสติอย่างต่อเนื่องทำให้กิเลสตัณหาออกมาเพ่นพ่านออกมาหลอกมาล่อให้คิดให้ปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆพอไปคิดถึงเรื่องการไปทอดผ้าป่าทอดกฐินก็เลยไปเลยนี่คือเรื่องของนักบุญและนักบวชผู้ที่บำเพ็ญนี้ผู้ที่เป็นชาวพุทธนี้ต้องรู้ว่าตนเองอยู่ในสถานภาพใดเป็นนักบุญหรือนักบวชซึ่งบางเวลาเราก็เลือกได้เช่นเวลาทำงานทำการเราก็เป็นนักบุญไปรักษาศีลห้าไปทำทานไปทุกเช้ามีโอกาสถ้าใส่บาตรได้ก็ใส่บาตรไปก่อนไปทำงานเวลาทำงานก็รักษาศีลห้าไปอย่างนี้ก็เรียกว่าทำหน้าที่ของนักบุญไปอย่างนี้ก็ไม่ขาดทุนอย่างน้อยได้วันละบาทสองบาทก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยพอมาวันหยุดนะที่เราไม่ต้องไปทำงานวันนั้นเราก็มาเปลี่ยนเป็นนักบวชกันมารักษาศีล8กันแทนที่จะรักษาศีล5ก็รักษาศีล8แทนที่จะไปทำงานทำการเราก็มาบำเพ็ญจิตตภาวนากันมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันสถานที่ก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้ามันสงบสงัดวิเวกที่บ้านเราก็ได้ถ้าเราสามารถที่จะจัดที่ให้เราอยู่ตามลำพังโดยที่ไม่มีใครมารบกวนเราก็อยู่ในที่นั้นสมมุติว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมไปของเราเขียนคำว่าวัดก็ได้ตรงนี้เป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมห้ามนำกิจกรรมอย่างอื่นข้ามมาสู่ในบริเวณนี้โดยเด็ดขาดจะมีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปเพียงอย่างเดียวนี่ก็เป็นวันที่เราแปลงจากการเป็นนักบวชนักบุญมาเป็นนักบวชวันนั้นเราก็จะงดเรื่องการไปออกไปข้างนอกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อาหารเราก็จะรับประทานพอประมาณไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะไม่บริโภคจะไม่ดูจะไม่ฟังด้วยความอยากจะไม่จะทำอะไรตามความอยากจะมาเจริญสติเพียงอย่างเดียวจะเจริญสติพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาทำกิจกรรมที่ต้องทำเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้เจริญสติควบคู่ไปกับการบำเพ็ญกับการทำภารกิจที่จำเป็นนั้นๆพอเสร็จจากภารกิจเหล่านั้นแล้วก็มาเดินจงกรมเจริญสติต่อหรือมานั่งสมาธิถ้าออกทางปัญญาได้เวลาออกจากสมาธิมาก็พิจารณาตายรักกันพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตากันพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเช่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เป็นของเราจะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลในที่สุดจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปนี่คือความจริงที่ใจมักจะมองข้ามมักจะไม่คิดถึงมักจะหลงจะลืมพอลืมแล้วก็จะหลงพอลืมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราพอลืมความจริงอันนี้ก็จะเกิดความหลงที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราไปตลอดพอไม่ได้ดังใจอยาก ็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปพอเขาจากไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ยังไม่จากก็กังวลวิตกไปต่างๆนานาว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องจากกันเมื่อไหร่ชีวิตเราเป็นเหมือนเดินไปอยู่บนเส้นได้เส้นเล็กๆจะตกลงมาจากเส้นได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันง่ายเหลือเกินชีวิตของพวกเราสิ่งต่างๆที่เรามาอยู่นี่เป็นเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้มันจะตกลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆก็คือมันต้องตกมาแน่ๆของทุกอย่างในที่สุดก็ต้องมีวันจบไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นบุคคลการจบของวัตถุก็คือมันพังไปทีวีพังโทรศัพท์พังรถยนต์พังพังก็ต้องทิ้งไปถ้าบุคคลพังก็คือบุคคลตายไปไม่ว่าใครทั้งนั้นเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่ตายแต่เรามักจะลืมความจริงเหล่านี้ไปเราจึงหลงไปคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปเรื่อยเขาจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเคยดีอย่างไรก็จะดีอย่างนั้นไปพอไปเจอความจริงเข้าก็ถึงกับกระอักเลือดพอไปผิดหวังไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้เขาไม่ได้ดีกับเราไปตลอดเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดเขาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็กระอักเลือดบางทีก็ถึงกับต้องกระโดดตึกตายไปเพราะทนอยู่กับสภาพการสูญเสียไปไม่ได้เพราะไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนไม่คอยเตือนจิตเตือนใจไว้ก่อนว่าไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปอย่างแน่นอนถ้ามีการสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆนี่เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์รับกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นรับกับการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นพอรู้แล้วเวลาเกิดการสูญเสียก็จะไม่ทุกข์เพราะจะไม่มีความอยากให้ไม่สูญเสียนั่นเองพร้อมที่จะสูญเสียเมื่อพร้อมแล้วก็จะเย็นจะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนนี่คือการปฏิบัติขั้นปัญญาในวันที่เราทำตัวเป็นนักบวชถ้าเราพิจารณาทางปัญญาได้ก็พิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่ได้ก็เจริญสติไปพุทโธไปทำใจให้ว่างมาให้ปราศจากความคิดปรุงแต่งแล้วเวลาเดินแล้วเมื่อยก็กลับมานั่งหลับตาเจริญสติไปจนกว่าใจจะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะเย็นจะสบายมีความสุขมีความอิ่มมีความพอมีความสุขยิ่งกว่าออกไปสู่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขคนละระดับกันความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือความสุขทั้งปวงถ้าได้ความสุขระดับความสงบนี้แล้วจะสามารถทิ้งทุกอย่างได้ทิ้งความสุขทุกรูปแบบได้ความสุขที่ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญนี้สามารถทิ้งได้อย่างไม่มีความรู้สึกอะไรอาวรณ์เสียดายเลยเพราะได้ความสุขที่ดีกว่านั่นเองเหมือนกับได้เพชรแท้ก็สามารถทิ้งเพชรปลอมได้หมดมีเพชรปลอมกี่เม็ดนี่โยนทิ้งได้หมดเลยพอได้เพชรแท้เพียงเม็ดเดียวถ้ายังไม่ได้เพชรแท้นี้อย่างน้อยอาศัยเพชรปลอมหลอกคนอื่นไปก่อนก็ยังดีอยู่ไปไหนมาไหนเข ขอให้ได้ใส่เพชรปลอมก็ยังดีเพราะคนเขาก็ไม่รู้ว่าเพชรที่เราใส่นั้นมันปลอมหรือมันแท้ยังรักษาหน้าตาได้อยู่ว่าเป็นคนมีฐานะมีความร่ำรวยเป็นคนมีเกียรติมีเพชรใส่อย่างนี้นี่คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเรียกว่าความสุขปลอมไม่ใช่เป็นความสุขจริงเพราะมันสุขเดี๋ยวเดียวสุขแล้วก็หายไปเที่ยวกันสนุกสนานกันเมื่อวานนี้วันนี้หายไปไหนหมดแล้ววันนี้พอมาอยู่วัดก็เศร้าส้อยหงอยเหงาเหมือนกับไม่เคยมีความสุขมาเลยเราเรียกว่าความสุขปลอมหามาได้เท่าไหร่พอได้มาแล้วมันก็ผ่านไปหมดไปเหลืออยู่เพียงแต่ความทรงจำว่าเมื่อวานนี้ได้ไปกินไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่ความสุขที่ได้จากนั้นมันไม่ได้อยู่ในความทรงจำเลยต้องออกไปใหม่ถึงจะได้ความสุขแบบนั้นใหม่ก็ต้องออกไปเรื่อยๆแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันอยู่ติดกับใจไปนานกว่ามันจะหายไปก็เฉพาะเวลาเกิดความอยากเท่านั้นเองถึงต้องใช้ปัญญามาสกัดความอยากหลังจากที่ได้ความสุขจากความสงบนี้มาเป็นสมบัติแล้วถ้าอยากจะรักษาให้มันคงอยู่ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาคอยทำลายความอยากเพราะความอยากจะทำมะจะเป็นตัวที่จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้เองเวลาอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องตัดมันทันทีหยุดมันทันทีอย่าปล่อยให้มันพาไปพาไปแล้วความสุขที่ได้จากความสงบจะหายไปจะได้ความสุขปลอมมาเหมือนกับพอเกิดความอยากจะสวมเพชรปลอมก็ต้องโยนทิ้งไปเลยอย่าไปเอามาเพชรปลอมเก็บเพชรจริงไว้ดีกว่ารักษาเพชรจริงไว้ถ้ามีเพชรจริงแล้วไม่ต้องมีใครมาบอกจะรู้ว่าต้องรักษาเพชรจริงพอเกิดความอยากแล้วนี่มันจะต่อสู้ทันทีมันจะไม่ยอมถูกหลอกให้ไปหาเพชรปลอมอีกถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะไม่ทําตามมันจะฝืนมันจะสู้มันต้องสู้กันมันถึงจะยอมกันความอยากนี้ถ้าไม่สู้มันนี่ปล่อยให้มันลากไปมันก็จะลากไปถึงแม้ว่าจะมีของจริงอยู่มีความสงบมีความสุขจริงอยู่แต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันก็มาสร้างความเสียวให้กับหัวใจยังกล้าก้ากลัวกลัวอยู่ยังอยากจะกลับไปสัมผัสกับมันอยู่เพราะมันง่ายกว่าการกลับไปสู่ความสงบมันง่ายกว่าการฝืนความอยากการทำตามความอยากนี้มันง่ายกว่าการฝืนความอยากดังนั้นเวลาเกิดความอยากนี้มันจึงยากที่จะฝืนมันแต่ถ้ามีความเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นโทษถ้าไปทำตามความอยากแล้วมันจะได้ของปลอมและมันก็จะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้ามันเห็นด้วยปัญญามันก็จะต่อสู้จะไม่ไปทำตามความอยากดึงใจกลับเข้ามาให้เข้าไปสู่ความสงบพอดึงเข้ามาสู่ความสงบได้ความอยากหายไปใจก็สบายแล้วต่อไปความอยากก็จะค่อยๆหมดไปเพราะการไม่ทำตามความอยากนั่นเองถ้ามีการทำตามความอยากอยู่ความอยากก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีวันหมดแล้วการมาบำเพ็ญสมถะภาวนาเพื่อทำใจให้สงบนี้ก็จะไม่มีความหมายอะไรทำไปแล้วก็ได้เดียวๆแล้วก็หายไปถูกความอยากมาทำลายไปหมดดังนั้นผู้ที่ได้ความสงบแล้วมักจะต้องฝืนจะต้องสู้กับความอยากถ้าอยากจะรักษาความสงบให้อยู่อย่างถาวรต่อไป ถ้าไม่สู้ไม่ฝืนจะก็ทำมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปออกจากสมาธิมาแป๊บเดียวพอไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานความสุขที่ได้จากความสงบมันก็จะหายไปแล้วก็ต้องมาสร้างใหม่ต้องมานั่งพุทโธพุทโธใหม่มันก็ไปไม่ถึงไหนไปแค่สงบเดี๋ยวเดียวพอออกจากความสงบมาก็ไปทำตามความอยากอยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากดื่มก็ดื่มอยากกินก็กินอย่างนี้นั่งสมาธิไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆนั่งมาเหมือนเขาทำมีคำพูดว่าเขียนด้วยเท้าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเขียนด้วยมือก็เจริญสติแทบเป็นแทบตายพอได้ความสงบแล้วก็เอาความอยากนี้มาลบมันไปหมดก็เรียกว่าลบด้วยเท้าเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าปฏิบัติไปกี่สิบปีก็ไม่ก้าวหน้าไม่ไปไหนก็อยู่ติดอยู่แต่ขั้นนี้ขั้นความสงบนี้แล้วก็สงบเดี๋ยวเดียวสงบแป๊บเดี๋ยวเดียวออกมาก็หายไปหมดแล้วเพราะไปทำตามความอยากอยากจะดูอะไรก็ดูอยากจะฟังอะไรก็ฟังอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็รับประทานต้องใช้ปัญญามาหยุดมันต้องเห็นโทษของความอยากว่าจะมาทำลายความสงบความสุขที่ได้จากความสงบจะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจแทนที่จะมาสร้างความแทนที่จะมารักษาความสุขให้คงอยู่ต่อไปนี่คือหน้าที่ของปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วการที่จะละความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนั่นเองได้เดี๋ยวเดียวได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปหมดไปก็เกิดความอยากใหม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ไปทำตามมันก็ดับไปความทุกข์ก็ดับไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความเดี๋ยวพอความอยากเกิดขึ้นมาใหม่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาใหม่แต่ถ้าฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันจะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะหมดแรงไปเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราไม่รดน้ำพรวนดินให้มันทิ้งมันไว้เฉยๆเดี๋ยวมันก็ตายต้นไม้ในกระถางต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกใหม่ๆถ้าเราไม่ไปดูแลมันเดี๋ยวมันก็ตายความอยากนี้ก็เป็นเหมือนต้นไม้ในกระถางถ้าปลูกแล้วไม่รดน้ำให้ปุ๋ยเดี๋ยวมันก็ตายนี่คือเรื่องของนักบวชวันธรรมดาก็เป็นนักบุญไปก่อนวันที่ต้องไปทำงานทำการทำมาหากินก็รักษาศีลห้าไปทำทานไปพอวันหยุดจากการทำงานก็มาเป็นนักบวชไม่ต้องทำทานไม่ต้องรักษาศีลห้ามารักษาศีลแปดแล้วก็มาบำเพ็ญจิตตภาวนาไปสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาหาสถานที่สงบสงัดวิเวกเพราะมันจะเอื้อต่อการบำเพ็ญนั่นเองถ้าปฏิบัติอยู่ในสถานที่อื่นก็ทึกคึกโคมมีรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะมาคอยยั่วย้าวรบกวนจิตใจการจะภาวนาให้ใจสงบก็เป็นไปได้ยากเช่นอยู่ในบ้านที่มีคนกินอาหารเย็นมีคนเปิดทีวีดูมีคนร้องรำทำเพลงเวลาเขาทำกิจกรรมเหล่านี้ใจของเราก็ควบชุดลงไปเพราะความอยากที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเขาอยากการอยากจะภาวนาก็หายไปหมดภาวนาไม่ออกแต่ถ้าไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดที่ไม่มีสิ่งรบกวนต่างๆการเจริญพุทโธก็จะเป็นไปได้อย่างสะดวกง่ายดายการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบก็จะสงบได้อย่างง่ายดายออกจากสมาธิมาก็สามารถเจริญปัญญาได้ต่อสู้กับความอยากได้ถ้าลองทำได้อย่างนี้สักวันหนึ่งแล้วก็อยากก็จะเกิดมีฉันทวิริยะที่อยากจะทำมากขึ้นก็เพิ่มเป็น2วันเพราะอาทิตย์หนึ่งเรามีวันหยุด2วันทำงาน5วันก็ทำมัน2วัน ภาวนา2วันเป็นนักบวช2วันเป็นนักบุญ5วันแล้วต่อไปก็อาจจะลางานแทนที่จะทำ5วันก็ลาไปเสียทำแค่4วันมาเป็นนักบวชทั้ง3วันลดจำนวนนักบุญลงไปเรื่อยๆต่อไปก็ลาออกจากงานไปเลยเมื่อไม่ต้องใช้เงินแล้วไปทำงานทำไมเป็นนักบวชนี่ไม่ต้องใช้เงินนอกจากค่าใช้จ่ายสำหรับดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นซึ่งถ้ารู้จักประหยัดรู้จักเก็บก็มีเหลือเฟือไม่ต้องไปทำงานตลอดชีวิตก็สามารถอยู่บ้านปฏิบัติทำได้เงินหมดก็ค่อยไปหาใหม่ก็ได้ถ้ามันจะหมดจริงๆถ้ามันหมดก็เลือกได้เนี่ยถ้าขี้เกียจไปหาก็ไปบวชชีไปอาศัยวัดอยู่ก็ได้ไปเป็นแจวรับใช้พระก็ได้เดี๋ยวพระก็ให้ข้าวกินถ้านักปฏิบัติแล้วจะไม่ถือตัวไม่ถือว่าการไปรับใช้พระไปอาศัยวัดอยู่นี่เป็นการไปเกาะกินวัดแต่อย่างใดเพราะไปอยู่แบบธรรมไม่ได้ไปอยู่แบบกิเลสไปอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติไม่ได้ไปอยู่เฉยๆไปเกาะกินวัดอย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกไปเกาะกินโมแต่จ้องรอรับอาหารรับขนมนมเนยจากพระเพียงอย่างเดียวแต่ไปอยู่เพื่อปฏิบัติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ช่วยกิจกรรมทางวัดช่วยกันปัดกวาดลานวัดล้างถ้วยล้างชามทำอะไรก็ได้มันไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนหรอกงานพวกนี้อย่างมากแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วขณะที่ทำก็สามารถปฏิบัติได้เจริญสติได้บำเพ็ญได้ถ้าเป็นผู้บำเพ็ญเป็นแล้วจะอยู่ในสถานภาพใดก็ไม่เดือดร้อนเป็นแม่ชีก็ได้เป็นอุบาสิกาก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นภิกษุณีก็ได้เป็นสามเณรก็ได้สถานภาพเหล่านี้ไม่เป็นตัวประเด็นสำคัญถ้าผู้บำเพ็ญรู้จักวิธีการบำเพ็ญแล้วสามารถบำเพ็ญได้ในทุกสถานภาพจึงมีการบรรลุธรรมในทุกสถานภาพสามเณรก็บรรลุธรรมได้พระภิกษุณีก็บรรลุธรรมได้อุบาสกอุบาสิกาก็บรรลุธรรมได้แม้แต่นักบุญก็บรรลุธรรมได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานภาพมันอยู่ที่การบำเพ็ญนี่คือเรื่องของการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาเราต้องศึกษาให้รู้จักสถานภาพของเราว่าเราอยู่ในสถานภาพใดในเบื้องต้นก็ต้องเป็นสถานภาพของนักบุญไปก่อนถ้ายังภาวนาไม่เป็นถ้าเป็นนักบุญก็ทำเป็นนักบุญสัก5วัน6วันต่ออาทิตย์วันที่7ก็มาหัดเป็นนักบวชกันมาหัดรักษาศีล8กันมาหัดภาวนากันเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติกันพอหัดไปแล้วต่อไปมันก็ได้เหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นทำไมถึงว่ายน้ำเป็นก็เพราะว่าไปหัดว่ายน้ำนั่นเองถ้าไม่หัดว่ายน้ำอยู่ไปจนแก่ตายก็ว่ายไม่เป็นแต่ถ้าหัดว่ายแล้วบางทีตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบก็ว่ายเป็นละพ่อแม่บางคนนี่พาลูกไปหัดว่ายน้ำตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบพอไหว้ไปแล้วก็ทีนี้ก็ไหว้เป็นไปตลอดชีวิตพอมาหัดภาวนาได้แล้วภาวนาเป็นแล้วก็จะภาวนาไปได้ตลอดชีวิตถ้าไม่มาหัดภาวนาก็จะภาวนาไม่เป็นไปตลอดชีวิตก็จะเป็นได้แค่เป็นนักบุญไปตลอดชีวิตทำได้มีแต่ทำทานรักษาศีล5ไปเท่านั้นเองแต่จะไม่มีวันที่จะได้เข้าไปสู่การบำเพ็ญภาวนาจะไม่มีวันที่จะได้ไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเราก็คือต้องมีการพัฒนาการเหมือนกับเด็กที่เข้าโรงเรียนเริ่มต้นก็เข้าอยู่ชั้นอนุบาลแล้วก็ขยับเข้าสู่ชั้นประถมมัธยมไปตามลำดับชั้นใดชาวพุทธเราในเบื้องต้นก็เป็นนักบุญไปก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่เป็นนักบวชตามลำดับต่อไปแล้วนักบวชก็มีหลายระดับระดับเข้มข้นระดับปานกลางระดับอ่อนๆเริ่มต้นก็ระดับอ่อนๆก่อนอาทิตย์ละวันสองวันต่อไปก็ปานกลางอาทิตย์ละ4-5วัน ข้มข้นก็ต่อไปก็เป็นนักบวชทุกวันไปนี่คือลำดับขั้นตอนของการพัฒนาของชาวพุทธเราถ้าปรารถนาความก้าวหน้าในธรรมของพระพุทธเจ้าต้องมีการพัฒนาการไปอย่ายืนกับที่การยืนกับที่นี้ไม่เรียกว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาการก้าวขึ้นสู่ธรรมระดับต่างๆนี้ต่างหากที่เรียกว่าเป็นการก้าวหน้าเป็นการเจริญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองจะต้องผลักดันตัวเองไปถ้าไม่ผลักดันก็จะติดอยู่ที่เดิมนี่ก็คิดว่าคงหมดเวลาเพราะได้ขอเวลาเขาไว้หนึ่งชั่วโมงให้เขาหยุดกระทำงานตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงมาแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะ ครับกราบเรียนพระอาจารย์นะครับคือว่าที่พระอาจารย์เคยสอนว่าถ้านั่งสมาธิเนี่ยจะภาวนาพุทโธก็พุทโธจะดูลมก็ดูลมแต่ที่ผมเคยฝึกหัดเองนะครับก็คือหายใจเข้าพุทหายใจออกโททีนี้พอจะมาภาวนาพุทโธอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวมันไม่ไปด้วยกันนะครับมันจะพยายามทำแบบเดิมไม่ทราบมีวิธีแก้ไขยังไงครับ ถ้าแบบเดิมทำแล้วมันสงบก็ใช้ได้ ใช้ได้ใช่ไหมครับ ถ้ามันสงบดูที่ผลไง ครับ อย่าไปดูที่เหตุอย่างเดียว ครับผม เหตุมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลถ้าเหตุที่เราทำอยู่นี่มันเกิดผลมันก็ใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ละคนนี่มีความถนัดไม่เหมือนกันคนเคยถนัดมือซ้ายจะมาให้ใช้มือขวามันก็ยากคนที่เขาภาวนาโดยใช้ลมอย่างเดียวจะมาให้เขาใช้พุทเข้าโทออกเขาก็ยากงั้นแต่ละคนมันแล้วแต่เคยถูกสอนมาอย่างไรเคยทำมาอย่างไรมันก็จะติดมาแต่ถ้าพูดตามหลักเนี่ยอนาปานสติจริงๆนี่เขาไม่มีพุทเข้าโทออกพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่าลมเข้าลมออกให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆทีนี้คนที่เขาปฏิบัติบางคนเขาดูลมเข้าลมออกเฉยๆไม่ได้เขาเลยเอาพุทโธมาช่วยดึงไว้อีกตัวหนึ่งลมเข้าก็ว่าพุทลมออกก็ว่าโท ครับ แล้วก็เลยได้ผลอย่างนั้นเขาก็มาสอนต่ออย่างนั้น ครับ แต่คนที่ไปเรียนอีกที่หนึ่งก็บอกให้ดูลมอย่างเดียวมันก็ถูกทั้งนั้นแหละไม่มีผิดหรอกจะพุทโธอย่างเดียวก็ไม่ผิดจะดูลมอย่างเดียวก็ไม่ผิดจะพุทเข้าโทออกก็ไม่ผิด ครับ เหมือนกินข้าวจะตักข้าวด้วยมือซ้ายหรือตักข้าวด้วยมือขวาเข้าไปในปากมันก็อิ่มเหมือนกันอยู่ที่วิธีตักมันจะตักมันแบบไหนอะไรตักทั้งซ้ายทั้งขวาได้ก็ดี ครับแล้วก็ขอกลับเรียนข้อต่อไปนะครับก็คือเวลาตอนที่ผมเคยฝึกนั่งสมาธิเองนะครับพอเราเริ่มนั่งก็มันมีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้มันก็เลยจะกลายเป็นอาการเพ่งไปนะครับตรงนี้จะแก้ยังไงครับ ก็อย่าไปอยากเดี๋ยวนั่งไปมันก็ไปตกปลาเงี้ยจะไปอยากวันนี้ได้10ตัวมันจะรู้ได้ไงมันจะได้หรือเปล่าก็ต้องทำใจเป็นกลางว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นสงบก็ดีไม่สงบก็ดีไม่ต้องไปสนใจที่เหตุคือการภาวนาของเรา กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับหมดคำถามครับ ครับกราบพระอาจารย์นะครับกราบพระอาจารย์ครับที่ผมเคยถามพระอาจารย์นะครับว่าที่ว่าทำใจให้ทำจิตให้ว่างอะครับอยู่ตลอดเวลานะครับที่ว่าบางครั้งมันก็คิดพอคิดปุ๊บคราวนี้เราก็หยุดคิดพยายามที่จะหยุดคิดที่พระอาจารย์เคยบอกว่ามันเหมือนการชักกระเยอะนะครับแล้วผมก็พยายามทำอย่างนี้ตลอดนะฮะวันหนึ่งจิตมันก็ปล่อยครับพระอาจารย์มันหยุดคิดขึ้นมาแล้วเกิดความสุขคล้ายๆว่าหยุดคิดได้ทั้งวันเลยครับอาจารย์คราวนี้พอมันเริ่มจะคิดอีกกลายเป็นว่าไม่อยากจะคิดละอยู่แบบนี้มีความสุขกว่าครับอาจารย์ครับจากนั้นเมื่อมันหยุดคิดปุ๊บคราวนี้มันพอมันเกิดการมาราคะมันเห็นชัดครับอาจารย์ว่ามันจะคิดตัวนี้อีกละใจมันจะลงมาทางนี้คราวนี้ผมก็พยายามที่จะหยุดคิดก็เอาอสุภะเข้ามานะครับก็เป็นเวลานานเหมือนกันจากนั้นความคิดตรงนี้มันดังพึดขึ้นมาครับอาจารย์ฮะพอมันดังพึดปุ๊บคราวนี้มันเหมือนจิตมันตั้งฮะมันตั้งมั่นขึ้นมันเหมือนมันสบายขึ้นนะครับอาจารย์ฮะแล้วก็เกิดปิติอีกครับผมต้องทำยังไงต่อดีครับ ก็ทำไปเรื่อยๆเวลาเกิดปัญหาเกิดความคิดที่คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องหาวิธีหยุดมัน ครับ เช่นคิดไปทางการมาราคะก็ใช้อสุภะหยุดมัน ครับ คิดไปในทางความโกรธก็ใช้ความเมตตาหยุดมัน อ๋อครับ คิดไปในทางความโลภก็ใช้ไตรลักษณ์หยุดมันคิดว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ก็โ ลภไปได้อะไร ครับ แก้งี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีความคิดไม่ดี ครับ หรือไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากในกามอีกต่อไปก็หมดงานก็ไม่ต้องทำอะไร ครับ ก็อยู่กับความว่างอยู่กับความสุขไปตลอด ครับอ๋อครับผมครับกราบพระอาจารย์ขอบพระอาจารย์ครับ คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณจาจิจาจิหลายครั้งเวลานั่งภาวนาสักพักจะมีอาการตัวโยกไปมาเร็วและแรงขึ้นเรื่อยๆจึงกำหนดสติใหม่อาการก็หายไปนั่งภาวนาต่อได้ประมาณ1หรือ2เดือนมานี้นอกจากมีอาการตัวโยกแล้วพอเร็วแรงขึ้นก็คล้ายหายใจไม่ออกอยากจะลืมตาขึ้นมาแต่ก็กำหนดสติและนึกถึงที่พระอาจารย์เทศว่าอย่าไปสนใจให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้สักพักอาการนั้นๆก็สงบลงนั่งภาวนาต่อได้ถ้าไม่อยากให้มีอาการแบบนี้ตั้งแต่แรกจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะ ก็ต้องมีสติที่ต่อเนื่องถ้ามีสติอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับอารมณ์ใดที่เรากำหนดไว้อย่างต่อเนื่องอาการต่างๆมันก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ฉะนั้นต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งเพราะถ้าจะมาเริ่มฝึกสติตอนที่นั่งนี่มันจะไม่ทันการมันจะไม่มีกำลังพอที่จะหยุดอาการต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ คำถามอีกคำถามจากคุณแบล็กเบอร์รุเวลาอยากทำบุญหรืออยากภาวนาถือเป็นกิเลสไหมคะบางครั้งรู้สึกว่าถ้าอยากแล้วไม่ได้ทำก็ทำให้ทุกข์ใจเหมือนกันค่ะ มันก็อยู่ที่สถานภาพของเราถ้าเราเป็นนักบุญแล้วอยากจะทำบุญนี่ก็ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำบุญแต่ถ้าเราเป็นนักบวชเราไปภาวนาอยู่ในป่าแล้วก็อยากจะออกมาทำบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสเพราะว่ามาทำลายบุญส่วนละเอียดการออกมาทำบุญส่วนหยาบนี่มันไปทำบุญส่วนละเอียดเป็นการเดินถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เดินหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานงั้นเราต้องดูสถานภาพของเราว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่เช่นถ้าเรามาอยู่ป่ามาปีกวิเวกอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็อยากจะไปทำบุญซะแล้วอยากจะไปถวายสังฆทานซะแล้วอย่างนี้ก็เป็นกิเลสต้องหยุดไว้ก่อนไว้รอกลับไปบ้านก่อนภาวนาเสร็จแล้วกลับไปอยู่บ้านก่อนไปเป็นนักบุญก่อนแล้วค่อยไปถวายสังฆทานถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นกิเลสเข้าใจไหมมีแค่นี้เหรอมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม ไม่มีแสดงว่าบรรลุกันหมดแล้วดีคนสอนจะได้ไม่เหนื่อยก็มีทางเลือกอยู่สองทางตอนนี้จะกลับบ้านหรือจะนั่งสมาธิต่อเพราะเราก็คงจะไม่พูดอะไรแล้วเพราะเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะติดเครื่องทำงานต่อฉะนั้นก็เลือกเอาถ้าอยากจะอยู่ต่อก็นั่งสมาธิถ้าไม่อยากนั่งก็ไปกลับบ้านไปเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะงั้นกลับไปบ้านไปนั่งสมาธิที่บ้านก็ได้ คือก่อนหน้านี้ค่ะเคยสวดมนต์เป็นประจำเสร็จแล้วก็ทิ้งไปค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนกลางถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยินกล้องตลอดเวลาในหูค่ะ มันอยู่ในใจเราไงเราเคยสวดมามันก็เลยฝังอยู่ในใจเรา ค ่ ะ มันชวนให้เรากลับไปสวดเนี่ย กลับมาสวดใหม่เสียงแล้วมันก็จางไปแต่ว่าก็ยังได้ยินอยู่อะค่ะ ก็ไม่เป็นไรเสียงดีไม่ใช่เสียงร้ายเสียงสวดมนต์เสียงดีเสียงมาเตือนเราให้เรามาสวดมนต์กันดีกว่าดีกว่ามาร้องรำทำเพลงเฮฮาปาร์ตี้แล้วเรากลับมาสวดเหมือนเดิมหรือเปล่าก ลับมาสวดเหมือนเดิมค่ะสวดทุกวันค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็นั่งสมาธิค่ะทุกวัน แล้วก็อ่านหนังสือธรรมะหรือเปล่า อ่านค่ะ ฟังธรรมะไปด้วยจะได้เพิ่มพูนปัญญาเพราะความรู้ที่เราจะต้องเอามาใช้ในการปฏิบัติยังมีอีกมากถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อไปหรือถ้าเรามีปัญหาบางทีเราก็ไม่รู้วิธีแก้ถ้าเราฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะบางทีเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีแก้ต่างๆฉันพยายามฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งนะมีหนังสือธรรมะแจกนะหนังสือซีดีต้องการก็มาหยิบเอาแล้วพอบอกให้เลือกนั่งสมาธิกับกลับบ้านนี่กลับบ้านกันนะถ้าบังคับให้นั่งคงจะต้องนั่งนี่ไม่บังคับบอกให้เลือกก็กลับบ้านดีกว่าขอไปเป็นนักบุญดีกว่านักบุญมันง่ายกว่าเรียนอนุบาลมันง่ายกว่าเรียนชั้นประถมเลยการหนังสืออะไรหยิบเอาเนี่ยหนังสือซีดีหยิบได้หมดมีข้อแม้อย่างเดียวออกไปแล้วต้องเอาไปอ่านเอาไปฟังแล้วก็ไม่ให้เอาไปแจกจ่ายเพราะยังไม่รู้เลยดีไม่ดีพอเห็นก็อยากจะเอาไปแจกคนอื่นแล้วอย่างนี้เป็นความโลภแล้วไม่มีเหตุไม่ผลถ้าเราอ่านแล้วฟังแล้วดีเราเอาของเราที่เราได้ไปให้คนอื่นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำทานอย่างนี้บางทียังไม่ได้ทันอ่านไม่ได้ทันฟังเลยพอรู้ว่าแจกฟรีก็ขอไปฝากคนนู้นฝากคนนี้แล้วอย่างนี้เป็นเรื่องของกิเลสไม่อยากจะส่งเสริมถ้าหนังสือดีซีดีดีใครอยากได้ก็ให้เขาไปเลยแล้วเรามีโอกาสกลับมาใหม่ก็มาเอาไปใหม่ก็ได้หรือถ้าเราอ่านแล้วมันก็อยู่ในใจเราแล้วไม่ต้องอ่านอีกก็ได้ทำทานต่อไป ดีนี่มันตรงกับวันที่แม่ติดแล้วที่มาทำ บุญก็ดีทำไปเถิดบุญเป็นของเราทำไปเท่าไหร่ก็เป็นของเราหมดเงินไม่ใช่ของเรามีเท่าไหร่ตายไปก็เป็นของคนอื่นหมดงั้นเอาเงินมาทำบุญดีกว่าจะได้เป็นของเราไปข้างหน้าจะได้สบายไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องมาลำบากหาทำมาหากินอย่างพระเวชสันดรตายไปกลับมาก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชโอรสเนี่ยบารมีทานบารมีเงินต่างๆเงินทองต่างๆที่เราบริจาคไปนี่มันจะกลับมาหาเราเวลาเรากลับมาเกิดใหม่งั้นไม่ต้องไปเสียดายอันไหนที่เราไม่ต้องเก็บไว้ใช้เอาไปทำบุญเพราะว่าเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่บุญนี่เอาไปได้บุญก็เป็นทรัพย์ภายในเป็นเหมือนเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ เงินไทยไปใช้ข้างต่างประเทศก็ใช้ลำบากถ้าไปใช้ตามร้านตามสถานที่เขาก็ไม่รับต้องไปแลกเปลี่ยนกันถ้าเราแลกเปลี่ยนไปแล้วก็สบายไปถึงก็ใช้ได้เลยบุญนี้เราต้องแลกตอนนี้ตอนก่อนจะไปตอนก่อนตายถ้าตายแล้วเอาไปแลกกลางทางไม่ได้นะเอาไปไม่ได้เขาไม่ให้เราออกไปด้วยเห็นไหมลูกหลานนี่แย่งเงินทองกันไม่เลยคิดว่าจะส่งเงินนี้ไปให้พ่อให้แม่เลยให้คนตายเอาเพราะคนตายก็เอาไปไม่ได้จะเอาไปต้องเอามาแลกเป็นบุญตั้งแต่ตอนนี้บุญทำไว้แล้วมันก็จะติดอยู่กับใจของเราใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอใจไปใจก็เอาบุญไปพอไปเกิดใหม่ก็เอาบุญนี้ไปขึ้นเงินไปเกิดในตระกูลที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยบุญเป็นตัวเปิดทางให้ไปเกิดในสถานะภาพที่ดีถ้าไม่ได้ทำบุญก็ไปเกิดเป็นคนขอทานไปเกิดตามสลัมนะงั้นทำไปส่วนคนตายแล้วก็แบ่งอุทิศไปได้บุญที่เราทำวันนี้ถ้าเขารอส่วนบุญนี้อยู่เขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ด้วยเขาก็จะได้ไปเกิดได้ไปเกิดดีต่อไปตอนนี้เขากำลังหาที่เกิดอยู่ไม่มีกำลังเดินไปพอได้บุญนี้เขาก็บุญนี้ก็จะพาให้เขาได้ไปเกิดใหม่ต่อไปไม่ต้องเป็นขอทานคอยรอรับส่วนบุญอยู่เรื่อยๆนะยังก็ทำไปก็เมื่อกี้ก็ให้พรไปแล้วก็ไม่ต้องให้อีกนะเพียงแต่กวดน้ำไปอุทิศไปในใจเนี่ยว่าวันนี้ได้ทำบุญแล้วขอแบ่งบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นใครก็ตามหลวงตาธรรมดาก็จัดวันเดือนพฤษภานี้ไม่ใช่เหรอ คร ับ ว ัน ที่ 30นะท่านทำให้แม่จริงก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะรู้ว่าแม่ไปก็ไปดีอยู่แล้วแต่ก็ใช้แม่เป็นเหตุชวนให้ญาติโยมที่ไม่ได้ทำบุญได้มาทำบุญกันเพื่อญาติพี่น้องของญาติโยมที่ตายไปจะได้มีโอกาสได้รับผลบุญด้วยถ้าหลวงตาไม่ชวนทำก็ไม่เชื่อคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจริงทำไปแล้วกลัวจะไม่มีใครได้รับบุญแต่ความจริงหลวงตาอยากให้เราพวกเราได้บุญมากกว่าคนตายเพราะบุญส่วนใหญ่ที่ทำนี้เราได้มากกว่าคนตายเงินบุญที่เราส่งไปให้คนตายนี้เหมือนกับส่งของไปทางไปรษณีย์ส่งไปได้ไม่มากเช่นเราสร้างบ้านนี้เราจะส่งบ้านทั้งหลังไปทางไปรษณีย์ก็ไม่ได้ส่งได้อย่างมากก็บ้านตัวอย่างบ้านกงเต็กอย่างนี้ งั้นโดยหลักแล้วก็คือเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่จะหลอกให้ญาติโยมมาทำบุญกันแทนที่จะวันนี้ไปเที่ยวกันเนี่ยก็ไปวัดไปทำบุญกันดีกว่าไปเที่ยวกันเดี๋ยวเงินก็หมดความสุขที่ได้นั่นก็หมดไปแล้วก็มีแต่ความอยากจะเที่ยวใหม่แทนที่จะอิ่มใจกับหิวใจถ้าอิ่มใจตายไปก็เป็นเทพถ้าหิวใจตายไปก็เป็นเปรตท่านถึงกลัวพวกเราจะไปเป็นเปรตเลยหลอกให้พวกเรามาทำบุญให้แม่ให้พ่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ความจริงทำให้พวกเรามากกว่าพวกเราเนี่ยคนที่เราทำเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นคนทำเนี่ยจะได้มากกว่าบุญที่เราแบ่งให้กับคนที่ตายไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าบางทีเขาก็มีบุญเหลือหลายอยู่แล้วเขาทำมาก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้มารอรับส่วนบุญนั้นเขาไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีบุญแล้วเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญฉะนั้นพวกเราพยายามสร้างตัวเองให้เป็นเศรษฐีบุญให้ได้แล้วอนาคตจะดีปัจจุบันนี้พออยู่ได้ถูถ่ายก็พอแล้วไม่เดือดร้อนอย่าไปหวังความร่ำรวยเลยร่ำรวยเดี๋ยวก็ตายไปแล้วช่วยรวยบุญดีกว่าเป็นเศรษฐีบุญดีกว่าชาติหน้าพอตายไปก็ไปเป็นเทวดาพอกลับมาเกิดใหม่ก็ได้เป็นลูกเศรษฐีลูกพระเจ้าแผ่นดินขอให้พยายามทำไปเรื่อยๆเอาละนะ